У 8 класе я ўпершыню пабачыў заходні часопіс. І не абы які, а плейбой. Хлопец паралельнай класы даў яго пагартаць непасрэдна на вуліцы. Утрапенне, якое я тады зазнаў, не выпетрывалася з душы і да сёння. На той час адзіным заходнім выданнем, якое раз пораз трапляла на вочы, быў часопіс «Англія». Яго выпісаў бацька аднаго майго знаёмага. Часопіс быў пазначаны ў падпісным каталогу, але простых людзей на яго не падпісывалі. Сапраўднай прадушынай была для нас польская панарама, якую прадавалі ў шапіках. На апошніх старонках там змяшчалі фотаздымкі заходніх біт-гуртоў, гарачыя дзясяткі папулярных песень, ды сякую такую інфармацыю пра новыя музычныя альбомы. Польская панарама дыктавала і адпаведную моду. Пабачылі з Валерам Шлыкавым на здымку Тадэоша Налепу з каляровым шалікам на шыі. Наступным днём рушылі ў школу з такімі шыявязамі. Угледзелі, што ў Марыка Грыхуты зялёныя нагавіцы, зацыраваныя жоўтымі ніткамі. Зацыравалі і мы. Убачылі здымак Чэслава Неміна, тут жа выцягнулі з шафаў старыя бацькавыя капелюшы, выдзерлі нутро і нацубілі на вочы. Доўгі час я набываў панараму без праблемаў, а потым прадавачка стала яе для некага прыхоўваць. Знаёмы журналіст, які вучыўся згаданым часам у Менску, распавядаў, што таксама бегаў у «Глёбус» – краму, дзе прадавалі замежныя выданні, каб набыць панараму. І нават даваў прадавачцы дробны хабар, каб тая пакідала яму адзін асобнік. Я даць хабар не здагадаўся і таму вымушаны быў пераключыцца на новую «Весь» – польскі часопіс для вясковай моладзі. Там таксама друкавалі здымкі біт-гуртоў, але былі яны нізкай паліграфічнай якасці. Апроч таго, ў шапіках прадавалі кракаўскі «Пшэкруй» ды гумарыстычны часопіс «Шпількі». Гумар там быў адметны і для савецкага маладзёна незразумелы. Чым прыцягвалі «Шпількі», дык гэта малюнкамі голых жаночых азадкаў, якія з'яўляліся там літаральна ў кожным нумары. З тае нагоды «Шпількі» хутка разбіралі, і адзіны польскі часопіс, вокладкі якога выгаралі за шыбы газетнага шапіку, быў «Пшыязень». Орган таварыства польска-савецкай дружбы. Зрэшты, пасля таго, як паміж старонак у якасці дармавога дадатку пачалі ўкладаць самавучак польскай мовы, сталі браць яго. Пры гэтым адразу выцягвалі самавучак, а сам часопіс кідалі ў сметніцу. Адпаведным чынам, дарэчы, паступалі і зайчыны работніцы і сялянкай. Жанкі выдзіралі адтуль старонкі з выкрайкамі, а часопіс, нават не прагледзеўшы, пускалі на распалку ці на нейкія іншыя патрэбы. На мой тадышні розум ён быў таго варты, хаця б таму, што там не было здымкаў біт-гуртоў, якія змяшчалі на сваіх старонках польскія часопісы.